گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 566. این برنامه با همکاری الهه، گلپایگانی، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ دشتی از جواد معروفی، ترانه از سیمین بهبهانی، تنظیم برای ارکستر از معروفی، اشعار متن برنامه از رفیق اصفهانی، کلیم کاشانی، غزل آواز از مریم ساوجی، گوینده آذر پژوهش. خرم کسی که دارد در روزگار یاری، خوش آن که می گذارد با یار روزگاری. مشتاق روی گل را از خار نیست چاره، این نکته می سراید بر گلبنی هزاری. یک دل و یک زبان شد. سفر نیکوست، اما نیز کوی دلستان رفتن. به سان شمع هم در بزم باید از میان رفتن. نقاب قنچه بگشاده، می و معشوق آماده، عجب گر زنده رود اکنون تواند ز اصفهان رفتن. نه تاراج خزانی بود و نه آسیب خار اینجا، به جز آوارگی باعث چه بود از آشیان رفتن؟ دل و جان، صبر و طاقت جمله می مانند و می باید ره خونخوار هجران تو را با کاروان رفتن. تو خود رفتی کلیم، اما گران مژگان برگشته تو را تکلیف برگشتن کند، کی می توان رفتن؟ Thank you. آتش به دل مزن، که دلم را قرار نیست، این بیقرار را به غم عشق کار بس کن زبان وسوسه در دل، که بیش از این سوز و گداز در خور این بیقرار افسون مخوان به بعد وای، افسون مخوان به بعد وای، پیغام آشتی دانم دلت، دانم دلت چنان سخنت استوار thank you. دستاق لال دیدن دستاق لال دیدن از فتره خزان دیگر دلم بهش گلی پایدار نیست. آتش به دل مزن که دلم را قرار نیست، این بیقرار را به غم عشق کار نیست. Thank you.